sam ženjen, sve djevojke znaju, ali opet mira mi ne daju. Kuda krenem, one oko mene, a ja jadan krijem se od žene. Kuda krenem, one oko mene, a ja jadan krijem se od žene. Nekuno sam se dobio i malo se našalio, pa me žena naže i nastaše slaže. Gdje si sada momkovanje moje, momak biti pravi život to je. Gdje si sada momkovanje moje, momak biti pravi život to je. Sada kasno, momak biti to je nešto krasno. Cure ljubi, koja ti se svidi, sada moram kad niko ne vidi. Cure ljubi, koja ti se svidi, sada ljubim kad niko ne vidi. Neku noć sam sjedno bio i malo se našalio, pa me žena nađe i nastaše slaže. Gdje si sada momkovanje moje, momak biti pravi život to je. Gdje si sada momkovanje moje, momak biti pravi život to je. Na život ja sam naučio, djevojkama vrijeme poklonio. Kako sada cura da se riješim, svaki čovjek u životu griješi. Kako sada cura da se riješim, svaki čovjek u životu griješi. Puno sam se dobio i malo se našalio, pa me žena nađe i nastaše slaže. Gdje si sada momkovanje moje, momak biti pravi život to je. Gdje si sada momkovanje moje, momak biti pravi život to je.